Teraz książki to kłopot dla wydawcy. Muzyka, te polifonie to muzyka tylko z nazwy. Ja mam motywację do ciężkiej pracy, lecz po innych na scenie tylko pusty statyw. Kolejny radiokanał, komputer generuje banał. Pieniądz to zmiana, dobry wieczór, tu radioreklama. 20 razy na dzień, 20 otworzeń w planach, nawet więcej, ej, to jakaś sadystyczna kara. Wolę słuchaczy, gdy na scenach w Polsce gram rap. Kiedyś słuchałem, teraz nawet nie włączam radia, więc nie obchodzi już mnie to, co się stanie. Od lat to samo, ta sama tandeta na ekranie. Rak w eterze na przybojów w liście. Myślę, że polska muzyka rozrywkowa mogłaby nie istnieć. Prasa, telewizja, radio, film, książka z każdego kąta. Dzisiaj atakuje nas głupota. Książka, film, radio, telewizja, prasa. Kultura na śmietniku, mamy hałaśliwy bazar. Książki sprzedają się tylko te z kodem w nazwie. Czuję się jak w składzie złomu, gdy odwiedzam księgarnię. Powielane schematy, kultura zjada swój ogon. Kultura z kulawą nogą, a ludzie mają gdzieś jej kłopot. Znikają tabu, rzeczywistość dżeje. Gdzieś zniknął horyzont, co stało się z człowiekiem. Liczy się blichtra, miks kultury z blichtrem. Wybuchami w twarz, ledwo włączę telewizję. Wiesz, gwiazdy tańczą, to bal na Titaniku. Widzę to, robię piszę komentarz w notatniku. Bo tylko to zostaje śmiech i zdziwienie. I praca nie dla świata, ale praca dla siebie. Pusty statyw, puste półki, puste głowy w efekcie. No cóż, życie jakoś będzie. Dan ci opowie bajkę o masonach i kosmitach. Jak dobrze, że świat tak wcale nie wygląda, Dan. Marta zaśpiewa, choć gwarancji nie daje. Jak w sopocki wieczór, zamiast koncertu kabaret. Dobrze się bawię, skandale, plotki. W prasie kolorowej fotki i prowokacje. Zamiast tworzyć, gdzie indziej leży akcent. Dla nich ważne jest, by być w mediach. Za każdą cenę ważne, by pokazać sztukę. Oni pokazują siebie.